Politiek Den Haag is in één dag alles anders. En volgens podcast spindokters Julia Wouters en Raymond Mens is de verkiezingscampagne dan ook nu begonnen. Ik spreek hen over een kwartier. Op 14 oktober 2010 werd Mark Rutte minister-president van Nederland. Vandaag, 10 juli 2023, kondigde de langzittende premier van ons land aan dat hij vertrekt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Het ziet er naar uit. Het ziet er naar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis de VVD de grootste partij van Nederland is. Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik niet samenwerken. Niet, nooit, niet. Maar uiteindelijk, ik moet even, waar was die tweede voorbeeld? Caroline! Serieus? Ach. Ja, ach, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal! Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En de realiteit is ook dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep, wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten, nog steeds denken, maar met een virus dat iedereen hard kan raken. Maar we stoppen vanaf vandaag met handen schudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee. Over. Ik bedoel nog wel. Zo, ja. In totaal was Mark Rutte aanvoerder van maar liefst 4 kabinetten. Zijn laatste kabinet viel afgelopen vrijdag na een mislukte deal over het asielbeleid. Wat betekent zijn vertrek voor hemzelf, voor zijn partij en voor het land? Ga ik vragen aan VVD'er en de formateur van het laatste kabinet Rutte, Johan Remkes. En aan Uri Rosenthal, ook VVD'er en oud-minister van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet van Rutte en lange tijd vertrouweling van de premier. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Remkes, wat deed u vanmorgen rond 10:30? Meneer Remkes, kunt u mij verstaan? Ik hoor nu niks. Oh, meneer Remkes hoort mij niet. Ik hoor u wel, meneer Remkes. Misschien... Het geluid is hersteld. U hoort mij weer. Mijn vraag was... Goedenavond. Mijn vraag was, wat deed u vanmorgen rond 10:30? En toen zat ik in de tuin koffie te drinken. En kreeg u een telefoontje of een appje? Of hoe kwam het nieuws tot u? Ik heb dat gewoon via de berichtgeving gehoord. Ja. En is uw relatie met de premier zodanig dat u dan contact zoekt op een dag als vandaag of niet? Ik ga hem vanavond een uitgebreid sms-bericht sturen. SMS, en hij had vandaag overdag wel andere dingen aan zijn hoofd. Ja, precies. Maar sms is dan toch een vervoermiddel wat goed bij hem aankomt, geloof ik. Ja. Ja, ja. En waarschijnlijk nog op zijn oude Nokia. Ja, precies. Dat zou maar zo kunnen. Die ik tot dusver, of tot voor kort ook had. Oh. Nou goed, dat roept weer allemaal nieuwe vragen op. Maar die ga ik nu niet stellen. Meneer Rosenthal, heeft u contact gehad met meneer Rutte al? Ik heb hem ik heb hem wel vandaag even een sms'je gestuurd. Met een paar bemoedigende woorden. En ik heb daar een erkentelijke reactie op gehad van hem. Kijk, onmiddellijk daarna. In uw geval is er al contact geweest. De Rutte gaf aan gisterochtend deze beslissing hebben te genomen. Wij spraken ook oud-VVD-spindokter Henry Kuithof. En die zei, ik verwacht niet dat deze stap voor Rutte zelf een verrassing was. Hij heeft altijd een plan. Wat denkt u, meneer Remkes? Ik denk dat dat plan, als daar al sprake van geweest is, de afgelopen dagen in zijn hoofd is geboren. Want het onverwachte en het kiezen van zijn eigen moment, dat past wel een beetje bij hem. Maar hij was tot voor kort niet van plan om de lier aan de wilgen te hangen. Oké, dit is niet een strategie die al een tijd geleden is ingezet, zoals sommigen suggereren. Nee, volgens mij helemaal niet. En wat je zag, en dat zal bij hem steeds meer de afgelopen dagen tussen de oren zijn gekomen, dat hij zichzelf en de VVD in de weg begon te zitten. Wanneer je zag dat het steeds meer werd, alle ballen op Rutte, en we willen straks niet meer met hem samenwerken. Ja. En u zegt dat heeft hij dit weekend zien gebeuren. En toen dacht hij van, als niemand mij meer wil, dan zit ik en mezelf en mijn partij in de weg. Nou, het was niet zo dat niemand hem meer wilde. Want in de VVD heeft Mark nog steeds een hele stevige aanhang. Dus zo was de situatie ook bepaald niet. Maar ja, je bent in Nederland coalitieland, ben je natuurlijk afhankelijk van andere partijen. Ja, er waren natuurlijk diverse partijen die dit weekend zeiden, wij willen niet meer met hem samen. Zoals de Partij van Arbeid GroenLinks en mevrouw Van der Plas al eerder. In feite is die sfeer ontstaan tijdens het zogenaamde 1 april debat na de verkiezingen van 2021. Toen zag je ook al een aantal van dit soort signalen. Wat mij betreft met name ook uit frustratie van de verkiezingscampagne toen. En ja, in de Nederlandse politiek is het op een gegeven ogenblik ook zo. Je kunt te vaak succes hebben. En Mark heeft natuurlijk een aantal keren uitermate succesvol de VVD-lijst aangevoerd. Ja, meneer Roosenthal, ligt daar ook de kiem van het vertrek van meneer Rutte, denkt u, op dat, in dat 1 april debat? Ik denk dat dat mogelijk een rol heeft gespeeld. Het punt ook dat dan, voor je het weet, bij het minste geringste, andere partijen het inderdaad op de persoon spelen, ook wanneer het gaat om eventuele toekomstige coalities. Dat is in het verleden, was dat ook wel eens het geval, en dan kwamen die partijen van een koude kermis thuis. Ik ben het met Johan Remkes eens dat het 1 april debat wel iets aangaf van een toenemende verbeterheid en hardheid in ook de persoonlijke relaties. Het is altijd zo geweest, dat was Mark Rutte's mantra. Hard op de inhoud, zacht op de relaties. Dat zei hij vandaag in het debat nog weer. En hij was er trots op dat hij met iedereen goede relaties onderhield, zei hij. Zeker, maar ik herinner mij ook dat hij bij de publicatie van een rapport, van een boek, mooi boek over de lange jaren 70, de kabinetten toen der tijd, wel opmerkte dat het vroeger zo was, echt, dat alle politieke leiders met elkaar door één deur konden, ondanks de bikkelharde tegenstellingen. Het beroemde voorbeeld van Joop den Uyl en Hans Wiegel. Ja. En dat in de afgelopen tijden minder is geworden. Oké, want daarvan zei hij zelf vandaag: ik ben trots op dat ik met iedereen, van Wilders tot Marijnissen, goede relaties onderhoud. Maar u zegt, daar is wel degelijk de sleet op gekomen. Ja, dat mag zo zijn, maar tegelijkertijd heb ik beelden in mijn hoofd van kamerdebatten waarbij de felheid en de verbeterheid aan de interruptiemicrofoon recht toe recht dan in de richting van Mark Rutte, ja, veel sterker was dan ik me van vroegere tijden herinner. Ja. Meneer Remkes, hij is... Daar speelde het versnipperde politieke landschap met meer onderlinge concurrentie natuurlijk ook een rol bij. Ja. En dus worden er ook hogere eisen gesteld aan de verbindende eigenschappen die een minister-president heeft. En Mark Rutte had die verbindende eigenschappen bij uitstek. Ja, precies, dus daar lag het niet aan. Behalve dan dat het ook voor hem dan te veel kan worden. Ja, dat kan op een gegeven ogenblik, denk je, van als je die commentaren allemaal hoort, dan denk je op een gegeven ogenblik ook van bekijk het maar. Tenminste, dat zou mij in dat geval zo zijn gegaan. En u denkt dat dat gistermorgen bij Mark Rutte ook is gebeurd? Hij dacht, ik kan niet helemaal in zijn ziel kijken, maar dat soort gevoelens zijn volstrekt menselijk. Zelfs voor hem, want hij maakt altijd onderscheid, toch? Dus dat soort, tussen mensen en dingen, althans, dat zegt hij altijd. Ja, dat onderscheid maakt hij wel, maar het kan op een gegeven ogenblik ook net even te veel worden. Ja. Hij is de langzittende premier van Nederland. Wat is zijn geheim, meneer Remkes? Zijn geheim is, dat gaf ik zojuist in feite al aan, een uitermate goede verbinder. Twee, onvermoeibaar. En het afscheid betekent ook een verlies aan politiek-bestuurlijk kapitaal, internationaal gezag opgebouwd en een grote politieke ervaring. Maar ervaring wordt tegenwoordig in het politieke bestuurlijke domein, en trouwens niet alleen daar, niet altijd meer op waarde geschat. Nee. Zag u het meteen toen Mark Rutte politiek leider werd van de VVD? Dit is premiersmateriaal? Dat zat er toen al in. Hij was toen mijn fractievoorzitter. Oké, u zat toen gewoon in de Tweede Kamer? ik zat toen in de Tweede Kamer. En u dacht, het zou wel eens een leuke tijd kunnen worden, dacht u? Ja, want ik ken de stijl van Mark wel een beetje, want ik ken hem al jaren. En dan weet je ook dat hij wel eens boos kan worden, maar die boosheid is ook heel snel weer over. Ja. Meneer Roosenthal, u was minister in zijn eerste kabinet. Dacht u meteen, dit is een zekere politieke carrière, of dacht u van, waar begin ik aan? Nee, dat was, als het om Mark Rutte gaat, een eerste kabinet. En ik was ervan overtuigd dat hij daar het heel goed zou doen. En dat heeft hij ook gedaan. En ik kan nog verder teruggaan. Zijn politieke leiderschap begon in feite in 2006... toen bij de gemeenteraadsverkiezingen Josias van Aartsen bij verrassing zei, ik hou ermee op. Toen was het zo dat gezocht werd naar een naar iemand die dat dan zou kunnen gaan doen. En ik herinner me nog dat in die desbetreffende nacht van die verkiezingen... Dat ik toen ook gebeld werd met de vraag, wie zou jij willen hebben? Want ik was toen fractievoorzitter in de Eerste Kamer. En toen heb ik Mark Rutte genoemd, omdat ik hem als staatssecretaris al had leren kennen als iemand die typisch die eigenschappen had die ook al door Johan Remkes zijn genoemd, namelijk verbindend zijn. Hij was toen al duidelijk in staat om bijvoorbeeld tegenstanders uit de studentenwereld enzovoort, om die toch op een goede manier aan zich te binden. En dat heeft zich vervolgens voortgezet natuurlijk in het hogere niveau van 4 kabinetten waarin hij diverse coalities op goede wijze heeft geleid. Ja, dat is zijn sterke kant, dat verbindende. Wat is zijn zwakke kant, meneer Remkes? Dat hij zo af en toe boos wordt. Maar zoals gezegd, dat is ook heel snel weer over. Is dat het enige wat u kunt bedenken? Ja, kijk, Mark is op een gegeven ogenblik... in zijn bevlogenheid en zijn gedrevenheid... en als dingen dan niet helemaal gaan zoals ze naar zijn opvatting moeten gaan... Dan loopt het water wel eens over de emmer. Ja, hij wordt boos dan, bedoelt u? Ja, maar dan komt hij ook heel snel weer bij je terug... Ja. En zegt, excuses, want ik ben net even over de rand gegaan. Ja, maar ik kan en dat is in feite ook wat er de afgelopen dagen in Den Haag is gebeurd. Ja, vorige woensdagavond is hij te boos geworden in onderhandelingen... Ja. En daar was de rest pissig over. De versies over of dat dan uiteindelijk tot de val van het kabinet heeft gehad... lopen uiteen. Nee, dat denk ik. Dat denkt dat u denk beide ik van overigens niet. Nee. Het is natuurlijk wel zo dat er in de VVD ook wel onvrede klinkt... Op het leiderschap van de premier. En dan met name als het gaat om migratie. Er zijn veel VVD'ers die zeggen van... de partij heeft de kleur verloren in de loop van die 13 jaar. Hypotheekrente is aangetornd, 130 rijen is aangetornd. Nou, klimaatmaatregelen, stikstofmaatregelen. Allemaal dingen die niet in het VVD-verkiezingsprogramma stonden. Nu dan migratie, wilde die doorpakken, is niet gelukt. Kan je zeggen dat hij te flexibel was vanuit de VVD geredeneerd, meneer Rosenthal? Ik denk het niet. Ik denk dat hij altijd heeft gestaan voor de belangrijkste zaken waar de VVD voor staat. En dat is toch dat je de verantwoordelijkheid van mensen heel hoog in het vaandel draagt. Dat is bijvoorbeeld ook heel sterk gebleken in de nu wat weggeduwde bikkelharde 2 jaar van de coronacrisis, toen hij ook duidelijk maakte dat je van de staat ook niet alles kon verwachten. En dat is toch altijd zijn parool geweest. En op dat punt heb ik toch nooit het probleem gehad dat hij de liberale uitgangspunten met een beetje opzij zette. Nee, terwijl mag ik er één ding toch wel aan toevoegen, dat en dat is... want u vroeg naar hoe het nou met Mark Rutte is gegaan in die 13 jaar... en vroeg naar goede en zwakkere kanten. Als ik nou in elk geval in zijn ontwikkeling als premier iets mag opmerken... dan is het dat toen ik begon in dat Rutte 1... ook als minister van Buitenlandse Zaken... ik toch wel iets voelde van een zekere... preoccupatie van zijn kant met alles wat zich in het binnenland voordeed. Ja. En als ik nou een ontwikkeling heb gezien in de afgelopen 4-5 jaar ook... in het kabinet Rutte 3-4, eigenlijk al in 2... dan is het dat hij zich steeds meer is heeft zich steeds meer doen gelden als een hele belangrijke speler... ook in het internationale vlak, inclusief in bijzondere mate ook Europa. Dat is die leuker gaan vinden en interessanter. Dat is leuker en interessanter. Hij heeft zich bewust geworden van de enorme betekenis... die de internationale verhoudingen hebben, ook voor een land als Nederland. Ja. Meneer Remkes, nog even, nu ook die vraag. Is hij vanuit de VVD geredeneerd niet te flexibel geweest? Heeft hij niet te veel weg moeten geven? In Nederland, coalitieland, weet je dat compromissen gesloten moeten worden. En dat als je dat 13 jaar doet... dan word je bijna per definitie wat fletser. Maar wat ik bij de afgelopen dagen dus absoluut niet begrepen heb... dat is dat andere partijen, dat is het commentaar ook nu... dat andere partijen niet onderkend hebben... dat asiel en migratie voor de VVD een buitengewoon belangrijk onderwerp is. Er hebben een aantal bewindslieden hebben de afgelopen maanden om de tafel gezeten. Ze zijn er niet uitgekomen. Ja, en dan is op een gegeven ogenblik het moment daar dat er conclusies getrokken moeten worden. Ja. En ik wist natuurlijk wel uit de formatiefase, ja, dat het asiel- en migratievraagstuk een buitengewoon gevoelige achilleshiel in deze coalitie is. Dus ik vind het absoluut naïef dat andere partijen dit zo totaal onderschat hebben. Ze hadden kunnen weten dat het meer dan menens was vorige week. Zo is het. Ja. Ja. En maar kan je dat dan toch niet verklaren uit het feit dat Rutte, als het erop aankwam, de afgelopen jaren altijd wel weer omging? Nee, dat denk ik niet. Maar hoe kan dat misverstand dan ontstaan? Ik heb begrepen dat er nog tot op het laatste moment door staatssecretaris Van den Burg een poging is gedaan om een compromis op tafel te leggen. En dat dat compromis ook in die besprekingen werd afgewezen. Ja, ja. En toen was het klaar. En toen was het, ja, ik bedoel, dat soort momenten komen dan op een gegeven ogenblik. En wat voor andere partijen een onderwerp X belangrijk is, is voor de VVD dit een belangrijk onderwerp. Onnodig en roekeloos, zeiden ze bij het CDA. Ja, en mijn advies aan het CDA in deze is, toen ik dat commentaar hoorde, van kijk eens in de spiegel naar de rol die je zelf in het stikstofdebat hebt gespeeld. Vond u dat onnodig en roekeloos? Ik vond dat een tikkeltje te wild, amigo. Even naar de toekomst. U heeft allebei ruime ervaring in de politiek. Ziet u op dit moment in de Haagse Arena iemand lang rondlopen waarvan u denkt, dat zou een goede volgende minister-president zijn? Even los van de partijpolitieke kleur. Wie heeft de capaciteiten en de statuur om Nederland te leiden, volgens u beiden? Die zijn er zeker, alleen namen noem ik op dit ogenblik niet. Oh, daar vroeg ik juist naar. Ja, dat had ik al verwacht als vervolgvraag. Meneer Rosenthal, ziet u iemand die het kan? Ik bevestig alleen wat Jeroen Remkes zegt. Ah, daar had ik bij u moeten beginnen. Jammer. Ja, nee, dan had ik hetzelfde gezegd. Want ik laat mij op dit ogenblik niet uit over namen. Ik heb begrepen dat wanneer even het los van de partijen, hè? Gewoon dat je iemand ziet waarvan je denkt, dat is premiersmateriaal. Ik denk dat het nu in eerste instantie erom gaat. Dat wordt een beetje weggeduwd. Iedereen praat nu over premier en premierkandidaten. Maar het begint ermee dat ook voor de VVD bijvoorbeeld geldt dat wanneer er een kandidaat-lijsttrekker komt, die kandidaat-lijsttrekker ervoor moet zorgen dat wij een goede uitslag maken bij de verkiezingen, een zo groot mogelijke fractie krijgen en in eerste instantie dan bereid is en in staat is om die grote fractie te leiden. En dat komt van daaruit komt vervolgens de vraag op naar kabinetsposities, ministerschappen, staatssecretariaten en eventueel premierschap. Ja, maar wij als kiezer denken toch, we gaan nu voor het eerst in lange tijden bepalen wie de premier. Het wordt eigenlijk toch de echte premiersverkiezingen dit keer, meneer Remkes. Kijk, ja, dat is een hardnekkig gerucht waar journalisten mee, je zou kunnen zeggen, dat is een aardig gezelschapsspel. Nou, voor regenachtige zondagmiddagen, voor journalisten. Dat is de belangrijkste politieke functie in ons land. De premier wordt in Nederland niet gekozen. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Oké, u ziet allemaal niet de volgende premier al rondlopen op dit moment, hoor ik. Oh, jawel. Ja, wie dan? Ik zie. Ja, precies. Maar daar geven we dus even geen antwoord op. Er zijn binnen de VVD en buiten de VVD zijn er een aantal mensen die daar zonder meer geschikt voor zijn. Oh, oké, maar dan ga ik u niet vragen naar de VVD-kandidaat, maar wie ziet u buiten de VVD dan? Dat ga ik u ook niet zeggen. Ook niet, jammer. Moet er een verkiezing komen binnen de VVD of moet de partijbestuur gewoon iemand aanwijzen? Ja, ik denk dat we formeel vastzitten aan lijsttrekkersverkiezingen waar ik nooit echt bijzonder gecharmeerd van ben. Nou. Meneer Rosenthal? Ja. Nou, ik heb begrepen dat er dus een kandidaat wordt gesteld door het hoofdbestuur en dat er tegenkandidaten kunnen worden gesteld, ook binnen een bepaalde termijn. En dan ligt voor de hand een ledenraadpleging, lijsttrekkersverkiezing, zoals u het noemt. In elk geval een ledenraadpleging waarvan ik dan vind dat die tot op heden vaak genoeg, wanneer het bijvoorbeeld over ook de ledenraadplegingen voor kandidaten voor de Tweede Kamer ging, eigenlijk niet goed in elkaar zaten. Dat waren ledenraadplegingen die zo ingewikkelde procedure met zich brachten dat er eigenlijk weinig van terecht kwam. Dus ik zou zeggen, als je het doet, doe het dan goed en inderdaad op een transparante en open manier. Oké. Okay. U heeft wel eens uitgesproken voor een vrouw als volgende lijsttrekker van de VVD, meneer Roosendaal. Geldt dat nog steeds? Ik zou het heel interessant vinden als de VVD uiteindelijk lijsttrekker, fractievoorzitter, dan formatie. Met een vrouwelijke premier op de proppen zou komen. Maar het is voor mij niet zo dat ik daarbij de kwaliteiten van anderen dusdanig dan in het tweede ergens wegduw, dat die niet in aanmerking zouden kunnen komen. Dus het was van mijn kant een punt van, ja, het wordt inderdaad tijd dat ook de VVD een keer een vrouwelijke premier levert. Daar zijn we in Nederland überhaupt erg schaars in geweest, toch? Zoals u weet. Zou niet gek wezen. Oké, meneer Remkes, eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Nou, een bijzonder slot van dit gesprek. Ik dank u beiden, Uri Roosendaal en Johan Remkes. We zouden nog veel langer kunnen praten, maar er zijn hier nog twee mensen die graag iets willen zeggen. Dus dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De Spindokters. Vorige week stuurde ik podcast Spindokters Julia Wouters, de voormalig politiek assistent van Lodewijk Asscher en oud-VVD-voorlichter Raymond Mens nog op zomervakantie. Ja. Marleen zei ooit, er zijn decennia waarin niets gebeurt en er zijn weken waarin voor decennia aan gebeurtenissen plaatsvinden. En zo'n week hebben we achter de rug. Dus blij dat jullie er zijn, Julia en Raymond. Nu op de radio en zometeen nog veel langer in de podcast. Is maar even bijkomen van wat we net hoorden, Julia, of niet? Ja, nou ja, dat doet mijn hart natuurlijk sneller kloppen. Heel Johan fijn. Remkes en Uri Roosendaal, die allebei zeggen, doe maar een vrouw als leider van de ja, VVD. Ja, Uri Roosendaal zei, wij zijn daar schaars mee geweest. Maar volgens mij betekent schaars dat er toch sprake van geweest is. Maar wij hebben alleen in de buiten-Nederlanden, dus onze oude koloniën, vrouwelijke premiers gehad, maar nog nooit. Nee, dus het zou zomaar kunnen. Ja. Even terug naar de afgelopen. Wil je iets zeggen? Nou, ik hoorde de discussie over een ledenraadpleging en ook over mogelijke lijsttrekkersverkiezing. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. Juist ook omdat de VVD, kijk, je kan veel van Mark zeggen, maar Mark, als hij hier zou zitten, zou hij als eerste ook zeggen dat hij ook geen visie had, want daar zei hij voor, dan moet je voor naar de oogarts. Hij zou dat iets genuanceerder zeggen. Ja, en dat heeft hij je letterlijk wil nu toch als VVD'er weten, waar gaan we nou met die club naartoe? En een lijsttrekkersverkiezing is daar, denk ik, een heel goed middel voor. Langs de geschiedenis van die lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA, bij de Partij van de Arbeid en bij de VVD. Ja, omdat ik dat geen goede voorbeelden vind. Want natuurlijk is een lijsttrekkersverkiezing een slecht idee als de verliezer zich niet bij de uitslag neerlegt. Zie Rita Verdonk. Het is ook geen goed idee als er twijfel ontstaat over de stemmachines. Zie het CDA. Ja. Maar een normale lijsttrekkersverkiezing in Amerika kennen ze niet anders. Nou, hebben ze voorverkiezingen dat gedaan. Ja, dat werd ook een bloedbad. Nou, kijk, uiteindelijk ik denk kan als je dat, echt maar het is wel heel goed voor de partij. Nou, dat weet ik niet of het goed voor de partij is. Dat weet ik wel. Wij hebben zo'n lijsttrekkersverkiezing gehad. En dat is, als je Samson was dat, hè? Dan ja, even voor de, ja, en dat het helpt wel mee, als je niet het tegen de zittende lijsttrekker opneemt. Dus als iedereen nieuw is. Dus als niet iedereen nieuw, dat helpt al een hoop. Maar bij de PvdA hebben we daar ons bekomst al van. Ja, ik geloof wel dat het kan, hoor. Maar je duwt al mensen weg die niet in dat risico om niet te worden, niet willen lopen omdat ze een andere leuke functie hebben en daar dan ook afscheid voor moeten nemen. Dat is bij de VVD ook het geval, hoor. Dan zouden mensen hetzelfde zeggen als jij van, daar zijn we wel klaar mee. Maar ik denk dat het wel goed zou zijn. Ja. Oké. Okay. Laten we even naar de dag van vandaag gaan. Want het nieuws van vandaag was toch dat de minister-president stopt met zijn werk, althans aan het eind van deze kabinetsperiode. Ja, kan nog heel lang duren. Kan nog heel lang duren, maar als er een nieuw kabinet is. Was het onvermijdelijk geworden, Julia? Ja, hartstikke, maar al wat langer dan. De heren analyseerden net, het is eigenlijk toch begonnen tijdens het 1 april debat. Daar is de val van Rutte ingezet. Nou kijk, ik ben zelfs van mening dat er zou eigenlijk een eindigheid moeten zijn aan de termijnen. Want ik wil heel graag allemaal hele nare dingen over Mark Rutte zeggen hier, maar ik geloof wel dat bijna elk mens het in zich heeft dat als je maar lang genoeg te veel macht hebt en met te veel dingen wegkomt, dat je dan gewoon je scherpe blik verliest. En dat is met hem gebeurd? Nou, heel duidelijk. Ik denk dat hij heel lang heel veel vaardigheden heeft gehad om ons allemaal ontzettend te charmeren en met heel veel weg te komen. Op een gegeven moment ga je die trucjes ook wel doorzien. Dan wordt het sleet, dan werkt het niet meer. Maar en de kiezer vond het tot de laatste verkiezingen prachtig. Jawel, maar dat kwam ook wel. En daar komt het 1 april debat kijken. Hij wist altijd heel erg goed, en dat was een van zijn talenten, hoe hij alle zuurstof uit de ruimte naar zich toe kon zuigen. Dus hij wist die corona, ja, dan willen mensen don't rock the boat, hè, niet iets raars gaan doen. Dan wist hij, dat is mijn mijn unique selling point. Dat is waar ik op kan winnen. En dan zorgde hij gewoon dat er die persconferenties allemaal waren. Dat hij daar dan voor dat lichtblauwe achterwandje stond. En dat voor de rest die debatten allemaal inhoudelijk doodgeslagen werden. En dan hij bepaalt altijd waar die wel en waar die niet komt opdagen. Ja, ja. En dan op een gegeven moment dan is er dus nog zoveel debat. En dat komt dan na de verkiezingen. En daar was het 1 april debat. Ja, daar kwam dat allemaal toen knalhard weer terug. Wat jou betreft onvermijdelijk, Raymond? Ja, uiteindelijk wel. Ik dacht zelf eerlijk gezegd dat hij nog een keer door zou gaan. Het is natuurlijk ook iemand die als met een Houdini-act met heel veel weg kan komen. En ik denk dat zijn analyse een paar maanden terug nog was, als ik bij eventuele nieuwe verkiezingen een enorm goede score neerzet. Ja, dan zet je bijvoorbeeld ook partijen als de Boer-Burgerbeweging onder druk om toch nog eens te heroverwegen wat ze al die weken, afgelopen weken gezegd hebben, dat ze niet met de VVD gaan samenwerken zolang hij premier is. Ik geloof dit ook, dat hoor. Is denk ik wat de analyse was. De GroenLinks Partij van Arbeid kwamen daarbij dit weekend. Die zeiden ook, wij gaan niet meer met Rutte. Ja, en nog andere partijen ook trouwens. En ik kan mij voorstellen dat hij heeft gekeken en gedacht van oké, er moeten wel heel veel dingetjes goed vallen nu. Dus die verkiezingsuitslag, die moet niet alleen winnen, wat heel erg goed zou kunnen, maar die moet ontzettend fors zijn. Dan moeten zij op hun standpunten terugkomen. Dan wordt het nog steeds heel moeilijk. Ja. En daar kan misschien ook best een beetje nog invliegen, dat je dan ook bij jezelf kan denken, ik heb het nu 13 jaar gedaan, dat wordt waarschijnlijk 14 jaar, want het komende jaar zit hij er echt nog wel. Dan is het inderdaad ook een keer mooi geweest. Ja. Julia, de Kuiken en Klaver kondigden gisteren aan dat ze hem vandaag al weg wilden de sturen. Heeft dat nog een rol gespeeld, denk je? Nou, het begon natuurlijk al met de aankondiging van Wilders. Alleen is dat niet zo nieuwswaardig. Er zou een motie van wantrouwen ingediend worden. En er kwamen al gauw geruchten los dat die ook door leden van de coalitie gesteund zouden kunnen worden. Er ontstond alleen, wat ik heb gehoord, discussie. De ChristenUnie en het CDA waren bang dat het een spelletje was van D66... om op die manier Sigrid Kaag in een hele mooie positie te krijgen. Want dan zou het hele VVD-smaldeel uit het kabinet vertrekken. Dat risico zou dus lopen. Ja. Dan zou dus Kaag de waarnemend premier zijn. En dat trokken de ChristenUnie. Nee. En CDA niet. Dat zou ook ongekend zijn. Dat is nooit gebeurd, toch? Dat iemand die demissionair is alsnog wordt weg. Ja, als die zijn hospita zou vermoorden, dan zou je dat misschien doen. Maar verder is dat toch een vorm van politiek. Nou ja, vandalisme die we niet kennen. Nee, maar de woede. Hè, we hebben de drie fractievoorzitters gezien. Op de avond dat het kabinet viel. Die waren allemaal zo gruwelijk woedend. Dan heb je het over Paternotte, Heerma en Bikker. Ja, ja. Bikker was natuurlijk in aanloop al. Zocht ze de camera's op. Ja. En ze stonden echt alle drie te trillen van woede. Waar de mensen die aan de onderhandeltafel hadden gehad daar minder last van hadden. Maar deze drie voelden zich echt heel erg genaaid. Ja, en dus was er reden voor Rutte om bang te zijn dat hij dit vandaag echt weggestuurd zou worden. Ja, want die gaan die motie steunen. Denken aan dat 1 april debat. En dat deed me weer denken aan een soort verkiezingscampagne na de verkiezingen. Met andere woorden, dat je dit soort middelen nodig hebt, zoals jij net zegt, om Mark Rutte weg te krijgen. Dat zegt ook iets, vind ik, over de angst bij de oppositie voor eventuele nieuwe verkiezingen. Ja, ze waren bang dat hij dan de komende tijd zou gebruiken om te weer te lanceren. Maar ook dat hij mogelijk die verkiezingen weer zou winnen. Ja. Dus het voelt ook een beetje als een hele makkelijke afrekening. En ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we het ook in de podcast wel een paar keer over gehad. We gaan nu ook zien hoe het echt met de Nederlandse politiek gesteld is. Want we kunnen heel veel negatieve dingen over Mark Rutte zeggen. Maar kiezers geven hem toch op grote getalen nog het vertrouwen. Nu is hij weg. Nu gaan we kijken of er zonder Rutte wel iemand vanuit een van die andere partijen op kan gaan staan die mogelijk de verkiezingen kan winnen. Dat gaan we nu zien. Nou, er gaat iemand winnen. Dat is vast. Ja, maar er is ook weer iemand van de VVD. Zijn natuurlijk. Nee, nu is het moment, nu is hij weg om te laten zien dat je bijvoorbeeld als één linksblok kan samenwerken, dat je ook als boer-burgerbeweging stabiel genoeg bent om iemand anders te leveren. En ja, ik ben dan lid van de VVD, maar ook ik kijk uit naar deze verkiezingen, want daardoor worden ze ook ontzettend spannend. Maar ik geloof wel echt dat je kan zeggen, ik denk dat die angst dat Mark Rutte nog steeds weer er weg mee zou komen, dat die wel degelijk er is. Ja. Maar ik denk niet dat er de angst is dat de VVD weer de grootste wordt. Hè, dus dat is aan de kiezer. Maar Mark Rutte was zo ontzettend goed in het politieke spel dat hij daarmee alles plat sloeg. Even en uiteindelijk het land lam legde. Even de laatste 30 seconden van deze radio-uitzending. We gaan zo door in de podcast, dus er komt nog veel meer bij rust. Zien jullie een premier rondlopen in Den Haag bij de andere partijen of bij je eigen partij op dit moment? Wie zeg je, wat is de natuurlijke opvolger van Mark Rutte? Even los van bij welke partij die hoort. Nou, ik zie hem in ieder geval niet rondlopen, maar dat geeft ook niet, want dat zag ik bij Mark Rutte ook niet. En die werd ook nog, Frans Wijs was destijds het jongere broertje van Wouter Bos genoemd. Ja. Dan moet je ook ingroeien. Ja. En geldt voor jou ook? En Wouter Bos is ook heel lang onderschat. Ik denk dat je moet in de rol groeien en dat kan ook. Oké, je ziet niemand waarvan je nu al zegt, dat is hem. Nee, maar nee. Ik zou het ook wel fijn vinden als iemand misschien politiek iets minder handig was. Oké. Dank voor nu. Julia Wouters en Raymond Mens. We praten door in de podcast De Spindokters. Die staat vanavond rond 9 uur online. En is te vinden in alle bekende podcast-apps. Op deze zender zometeen Kunststof, Gijs Groenteman. Zijn gast is Milo Driessen, een van de zanger van festivalhit Goldband. Straks 9:30, langs Lijn en Omstreken. En dan zijn wij daar met ons wekelijkse sportforum. Heel graag. Tot dan. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.